8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een Russische generaal zegt dat hij is ontslagen omdat hij kritiek had op de legerleiding. De generaal stond aan het hoofd van een Russische troepenmacht in Zuidoost-Oekraïne. Volgens de generaal had hij vragen gesteld aan de minister van Defensie over het gebrek aan radarsystemen. Ook zei hij dat er te veel Russische doden en gewonden vielen. Als reactie daarop werd hij naar eigen zeggen ontslagen. In de Westerschelde is vanmiddag een Duits zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Cadzand in de problemen. Mogelijk was de kiel afgebroken. In eerste instantie was niet duidelijk waar het jacht precies voer. Daarom werden reddingsteams uit de hele regio opgeroepen om mee te zoeken. De drie opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot. Ze bleven ongedeerd en zijn bij Vlissingen aan wal gebracht. Frankrijk gaat zijn defensiebudget tot 2030 met 40% verhogen. Het is de hoogste toename in 50 jaar en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Met het geld wordt onder meer het kernwapenarsenaal gemoderniseerd. Ook moet het aantal Franse reservisten worden verdubbeld en moet wapenproductie worden opgevoerd. Twee overlevenden van de ramp met de migrantenboot voor de Griekse kust zeggen dat ze van de Griekse autoriteiten moeten zwijgen over de rol die de kustwacht heeft gespeeld. Ook vertelden ze aan de BBC dat ze onder druk zijn gezet om de Egyptenaren die aan boord waren van mensensmokkel te beschuldigen. De overvolle boot kwam ten zuidoosten van de Peloponnesos in de problemen en zonk. De Griekse kustwacht zei dat het schip hulp had geweigerd, maar er zijn meerdere bronnen die zeggen dat de kustwacht had geprobeerd om het schip naar Italiaanse wateren te slepen. Geschat wordt dat tussen de 500 en 600 mensen zijn verdronken. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later vanuit het zuidwesten bewolking bij 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1-bus tegenover camping Ursemhof in Noord-Holland. Ursem, dat wordt omgetoverd tot een luxe beach resort. Dat is althans de bedoeling. De chalets die er nu nog op staan, die worden vervangen voor duurzame vakantiewoningen van soms 3 à 4 ton. Het grote woede van de chalet-eigenaren die een stuk grond op het park huren. 160 van hen hebben zich verenigd, spannen een rechtszaak aan tegen de nieuwe eigenaren. We staan hier al de hele week. Iedere avond staat er een deel van de camping ook naast de bus om mee te luisteren. En ze laten zich ook wel zien horen steeds. Met mij te gast in de bus zijn Co Bakker. Welkom. Ja. En de verantwoordelijk wethouder, ook in een dossier, Roselien van Dolder. Ook welkom. Goedenavond allebei. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app en daar ook de bus zien. Co, jij hebt geen huisje op de camping, maar jij woont hier eigenlijk vlakbij, hè? Om de hoek. Ja, ik woon er recht tegenover. Ja, en jij ziet 3 keer per week lig jij in het water van de plas. Ja, ik ga regelmatig zwemmen in de plas, ja. Ja, maar er zijn ook mensen die dat allemaal niet durven, vanwege blauwalg. Ja, er komt af en toe wel blauwalg voor, maar ja, het is eigenlijk een beetje een hardnekkig misverstand dat er altijd blauwalg in het water zou zitten. Ah. Dat is absoluut niet zo. Je moet er zelf een beetje op letten, of hoe werkt dat dan? Ja, je moet er uiteraard zelf op letten. Kijk, op dit moment, de laatste tijd, is het water gewoon glashelder. Dus dan voel ik me niet bezwaard om daar te gaan zwemmen. Nee. Maar ja, als ik het niet vertrouw, als het echt een beetje een drapachtig... dan ga ik er dus ook niet in. Nee, precies. En vandaag nog gezwommen? Nee, want ik ben net vandaag teruggekomen van vakantie. Oh ja, je ziet er ook wel gebruikt uit, ja. Ja. Maar ik sprak gisteren Bart Zomerdijk en die zei... nou, ik heb wel een keertje na het zwemmen wat rode uitstof... wat bultjes of wat uitslag gekregen. Daar heb jij nog geen... Daar heb ik geen last van. Geen last van gekregen. Jij woont hier al heel lang in de omgeving. Dus je kent het verhaal van de camping en de Ursemmerplas. Ja. Het water ernaast ken jij goed. Hoe zag het hier lang geleden uit? Nou ja, als jij heel lang geleden naar het begin... was het natuurlijk gewoon weiland. Die plas is toentertijd gegraven in verband met de ruilverkaveling. Oh ja. Kijk, als we hier de leed zien, deze straat, dat was vroeger een sloot. En het was eigenlijk 1000 eilandjes, kon je het eigenlijk wel zeggen. Dus alle agrariërs moesten met een bootje naar het land. Toen zijn die ruilverkavelingen ontstaan, dus er zijn een heleboel sloten gedempt. Daar hebben ze dus eigenlijk de Ursemmerplas toen de tijd voor gegraven. Ja. En die grond is gebruikt om die sloten te dempen. Ja, en dat was een succes. De plas kwam veel mensen op af. Ja, kijk, is toen op een gegeven moment, toen de tijd had je, ik dacht dat het als SOW, samenwerkend orgaan West-Friesland. En daar zat er, dacht ik, iets van 20 gemeentes, die werkten daarin samen. Met het doel om recreatie voor de inwoners van de dorpen te creëren. Ja, want... Dus zo is toen ook die camping ontstaan. Ja, want dat is dus ook het oorspronkelijke doel van de camping en van de plas. Om het toegankelijk te houden voor niet alleen de mensen op de camping, maar de omgeving. Ja, ja. Dat is ook echt wel het verhaal. Want ik heb wel begrepen dat er een waterzuiveringsinstallatie ook in die plas zit. Ja. Maar dat die niet aanstaat of zo? Ja, kijk, ik denk dat het een verband houdt met het ander. Die installatie is er toentertijd ingebracht. En die, als ik het goed heb, brengt die zuurstof in het water. Kijk, blauwalg ontstaat ook als er een zuurstoftekort is. En dat gebeurt vaak als het een langere periode niet regent en heel warm is. Dus toen hebben ze uitgevonden om daar het apparaat in het water te hangen. En die blaast zuurstof erin. Ja. En dat heeft jarenlang goed gewerkt. Ja. Maar ja, wat ik al zei, ik denk dat het een samenhangt met het ander. Als er van die plas geen gebruik meer wordt gemaakt. Dat die is uitgezet. Krijg je natuurlijk ook de reactie van, ja, waarom zou ik dat ding nog aanzetten? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Wethouder Roselien van Dolder, welkom ook in de bus. Ik had ook begrepen dat de eigenaar wel subsidie had gekregen... Om dat water schoon te houden ook, maar dat hij dat geweigerd heeft. Klopt dat verhaal? Nee, niet helemaal. Want ja, zoals je weet, je krijgt nooit ongevraagd een subsidie aangeboden in dit land. Je zal er altijd eerst een verzoek om moeten indienen. En dat verzoek is er nooit gekomen. Wat ik wel weet, is dat er wel gezamenlijk destijds onderzocht is... Of het misschien toch weer zwemwater zou kunnen worden. Mm-hmm. Even een aanvulling op wat ik net hoorde. Inderdaad. 2011, toen het nog van de gezamenlijke gemeente was, toen is die installatie geplaatst. In de hoop dat het weer zwemwater zou worden. Want het was toen in 2010 eigenlijk voor het eerst echt dat er een verbod kwam. Dat het dermate gevaarlijk was door blauwalg dan wel andere bacteriën. Dat het voor sommige mensen met een kwetsbare gezondheid te gevaarlijk zou zijn. Toen is in 2011 die installatie geplaatst. Maar ja, in 2012 en 2013 en 2014 werd toch steeds dat verbod weer opgelegd in de zomer. En toen is natuurlijk uiteindelijk het door de gemeente verkocht aan een particuliere eigenaar. Ja. En daarna is inderdaad nog wel gekeken met ook de gemeente en het Hoogheemraadschap. Was allemaal wel voor mijn tijd, hè? Maar dat heb ik daarna uit de stukken gelezen. Van ja, of dat toch misschien weer met een investering. Want ja, er is natuurlijk geld mee gemoeid. Hè? Zowel het water als het strand, als de oever. Om het toch weer zwemwater te maken. Ja. Maar tot nu toe, helaas. Is dat nog niet gelukt? Nee. Ja. En wat Koen net vertelt over die toegankelijkheid van de plas en die oude afspraken, dat het voor de omgeving ook is. Is bij die verkoop. Ik heb het koopcontract gezien, dat is ook meegenomen, dat staat er ook in. Toch zijn we staan hier al de hele week met de NPO Radio 1 bus en dan zeggen ook wel mensen, ja, maar ze hebben de wc's die gegooid en de kantine en eigenlijk alle voorzieningen wat mensen voor recreanten geschikt maakt om hier naartoe te komen, dat hebben ze allemaal dichtgegooid. Heb je het idee als gemeente zijnde dat de eigenaar wel zijn of haar best doet om het open te houden voor de omgeving? Ja, dat is natuurlijk lastig. Destijds, toen het verkocht werd door de gemeentes, toen is inderdaad wel notarieel vastgelegd dat het openbaar toegankelijk moet blijven. Ja. Maar ook niet meer. Nee, ja, het is niet, moet ook zwemwater blijven of het moet schoongehouden worden of er moeten sanitaire voorzieningen zijn. Dus ja, het is heel beperkt. En als je echt kijkt naar wat er toen is afgesproken, ja, het is nog wel openbaar toegankelijk. Alleen, ja, weet je, ik denk dat iedereen toen wel bedoeld heeft eigenlijk, hè, van ja, dat je dan ook er nog steeds kon recreëren. Dat je eigenlijk nog een leuke tijd kon hebben. Eigenlijk had de gemeente daar misschien iets meer moeten toevoegen aan het koopcontract. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, met mijn eigen juridische achtergrond denk ik dat had je misschien dat iets duidelijker moeten opnemen. Ja. Want wat heb je er aan uiteindelijk, hè? Kijk, daar hebben nog steeds wel mensen plezier van. We hoorden het net ook, maar ook Cole heeft een privéstrot. Nou ja, ja, dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Maar en ik hoor ook wel mensen die hun honden uitlaten of die lekker wandelen. Ik hoor ook wel mensen die picknicken. Maar het is natuurlijk maar een fractie van wat ik hoor. Wat ik woon hier zelf 9 jaar in Ursem, dus ik heb het helaas zelf niet meegemaakt. Maar ja, als ik hoor van mensen die hier zijn opgegroeid, dat in de zomer duizenden mensen gewoon hierheen gingen, jongeren die hier heerlijke zwommen en op strand lagen en een mooie tijd hadden. Alles, ja. Dat is natuurlijk al heel lang niet meer. Nee, en dat is onwijs jammer. Dat wil ik wou net zeggen. Ja. Dat vind je ook eeuwig zonde natuurlijk. Ja, ja, zeker ook. Kijk, natuurlijk ook voor de mensen die hier op de camping zijn. Maar ook voor natuurlijk de mensen in omliggende dorpen. En want ik hoor Slierten gingen vanuit omliggende dorpen dan in de zomer hierheen. Ja, maar en is er niks qua handhaving dan mogelijk voor de mensen? Dat kan je als gemeente erop handhaven of is het meer een soort van, ja, we zijn eigenlijk, we hebben de controle een beetje verloren. Ja, het is natuurlijk particulier eigendom, hè? Dus je hebt er in die zin niet heel veel over te zeggen. Je kan niet handhaven. We kunnen niet zeggen van, je moet, ik zeg maar wat, je moet schone wc's, zorg schone wc's of haal die ganzenpoep weg. Maar daar heeft de gemeente toch wel tekort geschoten dan? Destijds bij de verkoop. Ja. Ja, maar dat is toch een beetje, misschien achteraf, de kont is een piebag. Weet je, achteraf denk je, ja, had misschien ook anders gekund. Maar kijk, destijds was natuurlijk ook in de gemeente hebben wij 2 van deze meren. En die stonden allebei voor grote investeringen. Ja, en dan wordt de keus gemaakt van, ja, we gaan voor 1. En dat is die in Hensbroek. En we zijn heel blij dat die er nog is. En er gaan ook heel veel kinderen ook uit Ursem gelukkig heen. Mijn eigen kinderen ook. Ja, toen is ze daarvoor gekozen. En ik natuurlijk nooit bedenkende dat je het zo zou worden. Ja. Ja. Mensen die hier een chaletje hebben, die ontvingen een brief dus op de camping dat ze weg moesten. Ze laten het er niet bij zitten. En ik sprak maandag Esther Limonaar, die dus ook weg moet, over hun allergrootste zorg. En onze grootste nachtmerrie is dat wij dadelijk de camping hebben moeten verlaten tegen wil en dank. En dat het terrein waar wij zo hebben genoten er ook zo bij ligt. Ja, want het begint ook helemaal in verval een beetje te raken. Is dat een bewuste strategie van zo'n nieuwe eigenaar? Ja. Waarschijnlijk is dat een bewuste strategie. Kijk, mensen worden bang. Mensen zijn bang. Als bestuurder van de vereniging heb ik mensen aan de telefoon gehad. Huilend. Met name oudere mensen die hier inderdaad al 30, 40 jaar staan. Die hier lief en leed hebben gedeeld. Maar die kunnen de stress niet meer aan. Ja, er is ook al begonnen met de bouwwerkzaamheden. Maar het bouwbedrijf heeft in juni onder politiebegeleiding het bouwmateriaal en machines weggehaald. Co, jij ziet dit allemaal als buurtbewoner ook gebeuren. Hoe kijk jij nou naar wat er nou allemaal is gebeurd? Ja, nou kijk, ik vind het natuurlijk gewoon verschrikkelijk jammer wat er nu gebeurt. Je hebt te maken met 2 partijen. Dat zijn de bewoners en dat zijn de eigenaren van het park. Ja, die zullen dat gekocht hebben met een bepaald doel voor ogen. Die zullen daar ook, denk ik, wel onderzoek naar gedaan hebben wat de mogelijkheden waren. Nou, volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden. Maar ja, de manier waarop het gaat, ik kan dat niet rijmen. Kijk, ik begrijp 100% goed dat de mensen die hier dus, sommigen al heel lang, sommigen misschien al 40 jaar, een zaakcaravan hebben. En hier altijd met plezier gewoond hebben. Er zijn mensen bij die denken, nou, ik wil hier mijn laatste jaren wel slijten. Ik heb aan de andere kant ook wel begrip, daar ben ik zelf lang genoeg ondernemer voor geweest, dat de eigenaar rendement wil hebben van, van zijn investering. Dat is ook maar zo. Ja, de manier waarop het gaat. Ik kan dat niet helemaal rijmen. Als je ziet hoe de bouw verloopt op het, op wat ze dan fase aan. Ja, het ziet aannoemen. Er niet goed uit. Ja, dat gaat met hoort in de stoten. Ik kan dat niet rijmen. Ik zou dan denken, jongens, zorg dat het gezicht krijgt, dat het klaarkomt, dat je die verkoop kan starten. Ja. He, wat ik bijvoorbeeld ook belangrijk zou vinden is, geef die entree dus een keer een facelift. Ja, dat de mensen dan aantrekkelijk... Als je nu als wildvreemde hier het terrein op rijdt, dan heb je niet het idee dat je een beach resort opkomt. Nee. Ja, dan denk ik, als je huizen wil verkopen, zorg dan dat het begint te leven. Dat... Ja, nou, misschien komt dat natuurlijk nog. Roseline, als gemeente waren jullie in eerste instantie natuurlijk wel enthousiast over de plannen, over de investering. Maar ja, dus nu ook een deel beslag gelegd op het hele verhaal. Bent u nog even enthousiast als wethouder? Nou ja, wij zijn natuurlijk positief over het deel van het plan dat het misschien in ieder geval qua Ursemmerplas weer kan worden, hè, zoals het ooit was. En dat is natuurlijk een wens die we ook vorig jaar zelfs in ons coalitieakkoord hebben vastgelegd. Van we willen echt zo graag dat het weer zo wordt als vroeger. Dat zoveel mensen er weer van kunnen genieten. En dat onderdeel van het plan, ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Mm-hmm. Waarbij wij natuurlijk ook, ik zou wel zeggen, eerst zien en dan geloven. Dat is ook een beetje West-Fries. Dat weten wij natuurlijk niet. Hè. Wij hebben het ontwikkelplan gezien. Daar is ook de entree onderdeel van. En het restaurant en het strand. En twee stranden, zwemwater. Ja, weet je, dat stuk. Ja, en denk je, ja, als dat zou lukken, dan zou dat voor heel veel mensen. En het is gratis toegankelijk. Hè, want dat zeker is absoluut een eis. En die kunnen we wel afdwingen natuurlijk. Dus dat is heel mooi. Weet je, dat zou heel mooi zijn. Maar kijk, het is ook niet zo. Je kan het niet afdwingen. Je dat eigenlijk... wij hun ook op hun blauwe ogen geloven. Wat we doen aan handhaving ook. Hè, als er dingen gebeuren niet kunnen, dat doen we natuurlijk. We controleren ook veel. Of het allemaal wel gaat zoals het moet gaan. Maar en dat tot nu toe de bevindingen. Gaat het dan zoals het nu moet gaan? Nou, het meeste wel. We hebben bijvoorbeeld Durf, die had zorgen over de fundering van de nieuwe huisjes. Ja, nou, toen hebben we constructeur laten komen. Is dat onderzocht of dat allemaal goed was? En dat was wel goed. Dus dat is een voorbeeld wat dan wel klopte. Er was een grote berg zand op een gegeven moment gestort. Dus de vraag, is dat allemaal wel zuivere koffie? Dat zijn toch wel allemaal die kleinere dingetjes. Ja, natuurlijk al absoluut. Grotere plaatje, ja, natuurlijk. Maar volgens het bestemmingsplan mag dat allemaal. Hè? Er mag gewoon ontzettend veel. Je mag daar vergunningsvrij heel veel huisjes bouwen. Ja. Tot 70 vierkante meter. Daar, als ze daar binnen blijven, dan kunnen wij als gemeente ook niks. En we hebben ook natuurlijk gesproken met de gemeente van het andere park wat de eigenaren hebben, Markham Beach Resort. Uh-huh. Aan de andere kant van het Markermeer. En hoe hun ervaringen was met de eigenaren. En dat was dan heel positief. Ik ben zelf ook wezen kijken. Want ik denk, ik wil ook wel zien. Wat hebben ze verder in neergezet? Ja. Hè? Ja, dat zag er ook. En dat is ook openbaar toegankelijk. Zag er ook heel goed uit. Maar de andere kant, ja, sorry dat ik onderbreek, is natuurlijk de kant van de mensen die daar al die zo daar lang plezier hebben. En dat voor hun is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat zie ik ook. Verslaggever Meerte van Drift heb jij gisteren ook gesproken. Hierover eigenlijk. Wethouder Roseline van Dolder van gemeente Koggeland. Portefeuille dus recreatie en toerisme en voorzitter van Recreatieschap West-Friesland. Hoe kijkt u naar de nieuwe plannen voor het Ursemerhof? Nou, wij hebben het plan natuurlijk gepresenteerd gekregen. En wat een heel belangrijk onderdeel daarvan uitmaakt, is dat het dus openbaar blijft. We hebben ook heel duidelijk gezegd als gemeente dat het openbaar moet blijven. Maar dat is ook echt een onderdeel van het plan. Dus er komt een openbaar strand, een groot strand en zelfs nog een kleiner strand aan de overkant van het meer is het plan. De horeca komt terug. En natuurlijk wordt zwaar geïnvesteerd in dat zwemwater en ook in de oevers daaromheen. Om het weer echt zwemwater te maken voor de toekomst. En wat ik ook hoor als ik praat met de mensen die daar graag kwamen of nog steeds komen, 30 jaar geleden of nu nog steeds, dat het wordt gecreëerd door de mensen, door de ontmoetingsplek, de samenkomst daar. Nou, wij vinden dat heel belangrijk. Dus we proberen ook echt, en dat lijkt tot nu toe dus echt wel goed te lukken, om de eigenaar ook te bewegen om het weer zo te maken. Ja. Ik daar niks van als ik daar kom. De toilethoekjes zijn op slot. Het voelt niet als een plek die makkelijk toegankelijk is. Nee, maar dat is natuurlijk allemaal begonnen met dat zwemwater. Hè? Doordat het nu al 14 jaar gewoon geen zwemwater meer is... is dat langzaam achteruit gegaan. Want de mensen kwamen toch voornamelijk natuurlijk... om ook lekker daar aan dat meer te liggen en te recreëren. En onderdeel van dat totaalplan is dus om dat terug te brengen. We hadden toen wel in de jaren daarvoor soms wel 30.000 bezoekers per jaar. En de mensen vanuit omliggende dorpen, met name de kinderen en de jongeren ook... die gingen daarheen in de zomer om gezellig met elkaar te zwemmen... en op het strandje te liggen. En eigenlijk in 2010 is voor het eerst een zwemverbod opgelegd. En in de jaren daarna is het elk jaar weer een zwemverbod opgelegd. En vanwege blauw oog. Ja, en andere bacteriën, schadelijke bacteriën... Hè, waardoor het zo gevaarlijk werd voor de gezondheid. Kijk, ik kan een waarschuwing natuurlijk geven... Hè, maar de provincie heeft echt een aantal jaren achter elkaar toen... een zwemverbod opgelegd, omdat het dus voor de volksgezondheid te gevaarlijk was. Het enige wat voor mij als buitenstaander, als bezoeker van die plek... heel dubbel voelt, is dat het alle faciliteiten zijn er. Er staan toiletgebouwtjes, er waren speeltoestellen... een ideale plek en alles zit op slot of is weggehaald. Ja. Er zijn mensen met een smalle beurs die niet zo uitgebreid op vakantie kunnen. Daarvoor is dit een hele belangrijke plek. Hoe ziet u dat? Wat is uw rol als wethouder voor deze mensen? Ja, natuurlijk wel. Ook als voorzitter van het recreatieschap... proberen we daar zeker iets voor te betekenen. Je ziet wel dat het ook echt verandert in Nederland... dat daar steeds meer aandacht voor komt. Ik zie ook wel dat er steeds meer van dit soort particuliere vakantieparkjes... Ik heb de brochure gekeken, de prijzen zijn hoog van de huisjes. Verroompotisering wordt het genoemd. Ik zie eigenlijk juist dat het steeds lastiger wordt... om naar die plekken toe te gaan. Nou, kijk, op zich, als je natuurlijk naar een Centerparks gaat... of naar inderdaad een Roompot... dat zijn ook hele gewone mensen met hele gewone inkomens... die daar een hele leuke vakantie hebben. Tegen mij zeggen ze, wij kunnen het niet betalen, die prijzen. Ja, met hun gezin en families die daar toch een weekend of een week het heel erg fijn hebben. Dus dat alleen voor rijke mensen is, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, die jaarplekken, recent zijn er ook. Zij zeggen dat tegen mij. U zegt dus niet alleen voor rijke mensen, maar als iemand zegt ik kan niet betalen. Kunt u zich dat voorstellen, dat je dat dus niet kan betalen? Ja, absoluut. Die groep is er ook. Hè? Maar die kunnen dit ook niet betalen. Hè? Want bijvoorbeeld zo'n plek, terwijl het maar een huurplek is... die gaan onderling voor soms wel 30.000 euro van de hand. En er zijn toch maar heel weinig mensen... die 30.000 euro kunnen neerleggen voor zo'n plekje... als aan het Hof. Denkt u dat het... Mag ik even stoppen, want het moet een heel vervelend gesprek worden... Waarom? Nou, je blijft maar duwen op iets wat je wil horen. Wat ik al 10 keer heb gezegd. En dat is het laatste wat ik kan laten horen. Want je hoort het. De wethouder vraagt mij het interview te stoppen. Ik druk op pauze. Van Dolder staat op, schenkt een glas water in en valt stil. Ze is van streek en we besluiten het interview niet af te maken. Je luistert naar 5 dagen over de camping Ursermerhof. Door de nieuwe plannen verliezen veel vaste chaletbewoners hier hun plek. Ze stapten naar de rechter. Rosalien van Dolder, we hoorden jou net in het interview. Je bent aangeschoven in de bus om het interview af te kunnen, ronden. Ja. Waarom werd je emotioneel? Ja, het raakte me gewoon omdat ik probeerde uit te leggen hoe ik daarin sta en hoe ik ook echt wel zie hoe moeilijk het is voor die groep. Maar ik werd telkens onderbroken. En ik kon mijn verhaal niet afmaken. En dat vond ik wel moeilijk. En ik moet zeggen, ik werd inderdaad emotioneel. Omdat ik woon hier ook in de buurt. Het is natuurlijk iets wat je heel erg bezighoudt. Je probeert het voor iedereen heel goed te doen. Ja, dat en ik lukt realiseer niet. Me ook... Nee, dat lukt dan niet. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen... en ik zie dat ook heel vaak politici doen in Nederland... om dan te zeggen, het is schandalig en dat kan toch allemaal niet. En weet je, maar uiteindelijk gebeurt er dan helemaal niets. En ik probeer me altijd te beperken tot iets waar ik ook dan iets aan kan doen. Weet je, als ik zeg dat ik vind dat iets onrechtvaardig is of dat het heel erg is... Maar is dan het antwoord dat je... Dan wil ik ook dat ik vervolgens daar iets aan kan doen om het beter te maken. En als dat niet zo is, dan vind ik dat je... Maar dat is dus de situatie, dat is eigenlijk waar het dus om neemt. neerkomt. Waarom je een antwoord, je kan niks doen voor de mensen. Nee, ik kan eigenlijk helemaal niks doen. En dan voelt het gewoon niet eerlijk om dan wel dat soort grote woorden te gebruiken. En toch denk ik dan die mensen het gevoel te geven dat ik iets voor ze kan gaan doen, maar ik ga vervolgens naar huis en ik weet dat het niet zo is. Nee, dat snap ik. Je hoeft er natuurlijk ook niet over te liegen. Maar als wethouder ben je natuurlijk ook voor de gewone man en de recreant, en dat je dat hier openhoudt en dat je daar volledig voor inzet. En dat gevoel is er dan nu niet. Ja. Nee, dat begrijp ik. Ja, dat vind ik aan de ene kant heel erg. Aan de andere kant probeer je wel welke invloed je wel uit kan oefenen. Probeer natuurlijk uit te oefenen. Dan denk ik natuurlijk aan al die mensen uit de dorpen die bij ons, die hier wonen, ook wonen. En die dan misschien wel straks, ik zeg misschien, hè, want ik weet het ook niet. Nee. Maar die wel misschien straks nog weer iets heel moois hier kunnen vinden. Gisteren vertelde Heidi Boulet, staatslid namens de SP hier in Noord-Holland, dat er vermoeden zijn dat de gemeente er ook van profiteren kan. Het lijkt erop dat de gemeente geld gaat ontvangen voor elk verkocht huisje. Nogmaals, dat heet in de volksmond gewoon corruptie. Ja, maar hoe heb je daar bewijs voor gezien? Of? Er is een woonverzoek ingediend. En wij hopen dus inderdaad dat op schrift gaat komen. Ja, er is een onderzoek naar ingesteld om dit te kunnen bewijzen. Want heb je dan al vermoedens? Want het is natuurlijk best wel een stevige. Het is ons oren gekomen. En dat. En hoeveel zou de gemeente daar dan aan verdienen? Als alle huisjes gebouwd gaan worden en alle huisjes daadwerkelijk verkocht gaan worden, wat ik niet verwacht, maar goed, als dat zo is. En want ze kosten 3 à 4 ton of zo, hè? Precies dat. Zou de gemeente bijna 10 miljoen opstrijken. Zo. En dan in die zin snap ik wel dat de gemeente zei, nee hoor, er zijn geen vergunningen nodig. En iedereen weet dat er bij elke bouwproject een omgevingsvergunning nodig is. Een natuurtoets gedaan moet worden, zeker in een recreatiegebied. Dus het is gewoon pure onzin dat er gezegd wordt dat er geen vergunningen nodig zijn. Ja. Rosalie, wil je toch vragen natuurlijk, klopt het wat zij zegt, dat jullie eraan verdienen? Het is bizar en het raakt me ook echt, het emotioneert me ook. Want dat zomaar zoiets wordt gezegd, zonder enige grond. Nee, het slaat werkelijk echt helemaal nergens op. Er is ook geen enkel bewijs. Ze zegt, er is een woonverzoek ingediend. Dat klopt, dat is geen onderzoek. Hè. Dat is gewoon dat wij alle informatie verstrekken. En dat doen we ook. Sterker nog, we gaan het ook op de website plaatsen. En alle informatie. Wanneer kunnen we dat dan verwachten, die informatie? Ja, ik hoop echt heel snel. Het is altijd ontzettend ingewikkeld. Want en daaruit blijkt alle e-mailboxen, alles moet. Ja, maar het is gewoon niet zo. Het is natuurlijk gewoon niet zo. Want dan zou ik hier niet zitten. Het is niet zo, het slaat helemaal nergens op. Ik heb deze mevrouw ook uitgenodigd op het gemeentehuis, omdat ik eerder ook al hoorde dat ze dingen verklaarde die echt helemaal niet klopten. En dat punt van die vergunningen dan? Toen heb ik het ook allemaal uitgelegd met de betreffende ambtenaren erbij van de gemeente, die daar heel veel verstand van hebben. De beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bijvoorbeeld, hebben we het allemaal precies uitgelegd. Het staat ook in het bestemmingsplan, hoor. Dat is allemaal openbaar, dus iedereen kan het ook lezen. Maar zij maar liegt wat dan daar dus. Wel en niet, dat zij zegt dat daar gewoon vergunningen voor nodig zijn, dat klopt gewoon niet. Want in het bestemmingsplan staat gewoon wat jij vergunningvrij allemaal mag. En natuurlijk toetsen wij daaraan. Hè? En als iets niet, we hebben bijvoorbeeld recent geconstateerd dat een paar huisjes iets groter zijn dan 70 vierkante meter, ja, we gaan daar ook daar meteen achteraan. Natuurlijk. Co Bakker en wethouder Rosalien van Dolder, we zijn al aan het einde van de uitzending. Dank voor jullie verhaal en komst naar de NPO Radio 1. Dus we blijven het volgen en sowieso morgenavond nog. Kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaele Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl.